أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي عند تجينتي كتاب التوحيد. باتاي نيغي سي نيار فوكيلو بونت بي اك بن تا موي جانغالي لي يونتي بي عليه الصلاه والسلام اندي سي ار توحيد اك تاج بيب بونت بو خامتيني دا فاي اوبي بوكالي مي باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جناب التوحيد وصده كل طريق يوصل إلى الشرك. بني في مجيء درس بي بباسي كتاب التوحيد درس بني أمون hadith la won dañ ko daggon ci digg bi ndax da ron jangale julli ci yonnati bi alayhi salatu wassalam moy hadith abu hurayra bi yonnati bi wax ne la taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabri 'eedan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughni haythu kunt. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan riwayatuhu siqat. Ben walu bu ñëk bi ci hadith bi jangon nañ ko moy bi yonent bi ne bu len def seen kër yi ay bammel, bu len def sama bammel fet def ko dajewu kay, mu ne na ngeen julli ci man ndax seen julli bu ngeen di julli jëme ko man fu ma nekk daf ma fay fekk. Kon dars bi ñuy jël tey mooy julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam. Xam ngeen ne loolu ndigal la bu bàyyeekoo ci yàlla jëm ci jullit yi. Borom bi subhanahu wa ta'ala mone inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Borom bi mo wo ñi gëm ci baatu ngëm la leen wowe mu ya ayyuhalladhina amanu e yeen ñi gëm mu ne leen yàlla ak malaakaam yi ñoom de dañuy julli ci yonent bi, yàlla ak malaaka yi dañuy julli ci yonent bi. Salaatullahi ala nabiyihi, lan mooy julli yàlla ci kaw yonent bi, lan mooy loolu? Loolu sanaahu alayhi tagg la. Julli yàlla ci yonent bi tagg la. Inda malaikatil muqarrabin, yàlla mooy tagg yonent bi ci kanamu malaaka yi ko jege. Wa rahmatuhu bihi, yërmandeem la bu mu jagleel yonent bi alayhi salaatu wassalaam. Waaye wa fadluhu alayhi, xéewalam la aussi bu mu sotti mu nekk ay waame ci kaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam. Loolu mooy yàlla day julli ci kaw yonent bi. Kon tagg la, yërmande la, ay xéewal la, waame yu mu dot ci kaw yonent bi. Loolu mooy julli yàlla ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam. Salaatul malaayika alayhi, julli malaaka yi ci yonent bi. du'a'uhum wa istighfarihim lahu. Ñaan la gu malaaka yi di ñaan yàlla di ko ñaanal yonent bi, njéggul la guy malaaka yi di jéggalul yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci kanamu yàlla. Ndeke loolu mooy julli malaaka yi ci kaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Suñuy julli ci yonent bi lan la ñuy wax, ndax dañuy jàpp lal suñu sijaada. Gis nga tey julli di fi ñu toll ci réer, am na ci ñoo xam ne dañu yaakaar ne julli ci yonent bi mooy da ngay dem jàpp lal sijaada, ñëw ne allahu akbar maa ngi julli ci yonent bi. Yeneen saa yi nga dégg wax loolu, noonu la ñuy jullee ci yonent bi, ndax réer rek. Julli ci yonent bi ñaan la guñ koy ñaanal. Maanaa bi lu muy tekki, suñu wax ci ñuy wax ne allahuma salli ala muhammad, yow yàlla yàlla nga julli ci yonent bi mooy yàlla nga sotti waami xéewal ci kawam. Yow yàlla yàlla na nga ko màggal, yàlla na nga ko réyal. Maanaa bi lu muy tekki allahuma salli ala muhammad, lu muy tekki mooy azim ya rabbi muhammada. Yow yàlla Mouhamad day koo màggaloon la, waaye yokk ko mu gën a màgg. Loolu mooy allahuma salli ala muhammad. Léegi nag réer gu rëy a ngi fi, réer gu rëy a rëy rëy, réer goo xam ne am na ñu ci sànku ba dee dem alaxira. Mooy jullit balaa ngay julli ci yonent bi ñu jox la ndigal, nga dem ñaani wird. Ñaan wird gi ngeen di dégg du lenn lu da ngay ñëw toog sa kanamu kilifa, bu daal leen la defal astaghfirullah nangam, defal allahuma salli ala muhammad nangam, wala mu jox la benn salaatu, mu ne la may naa la wird. Léegi nag instant bii nga am droit di wird. Léeg-léeg nga dégg ko ne yow jël nga wird, mu ne jëlaguma de i loolu jëlaguma ko, ndax loolu moom boo ko jëlee fi du ànd ak fo ba ci kanam, ba ci kanam. Comme yi di fo ñaata yoon ngeen di dégg ñuy may ay wird. Nit kuy maye wird dëgër fit weesuwul ngay maye wird. Yaa moom wird bi ngay maye, li ngay maye yaa ko moom. Yàlla mu ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, yàlla ak malaaka yi ñu ngi julli ci yonente bi. Yéen ñi gëm yàlla julli leen, yàlla joxe ndigal. Lu yàlla joxe ndigal, yaa yo allazina amanu sallu fi lu amrin la, ndigal la yàlla joxe ne yéen ñi gëm yàlla, ñu ne amu ne julli leen ci yonente. Kon kay lu yàlla joxe pare yow nga ñëw nga ne da nga koy maye. Fi mu nekk ni sénégalais yi lenn ci ñoom amuñu ba léegi amaguñ ci droit, non ñoom dañuy xaar ba seen papa wala seen yaay wala seen benn kilifa wala seen benn xarit jàpp seen loxo indi ba ci kilifa gi ne la diw nga nea, ñu ne kii laa la indil, dama bëgg tey jii nga may ko wird. Ñu ne la tàllal loxo yi, nga tàllal loxo yi fekka jox nañ la ko bul tardeeti. Waa ji jox la ko ak yàlla mi la ko jox, ko ci gën a fonk. Salaatu ala nabi kenn dagaa moomul ba koy maye, ma koy joxe. Yàlla moo ci joxe ndigal. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha allazina amanu sallu. Li muy tekki maanaa bi mooy azim ya rabbi muhammada. Yow yàlla muhammad day yàlla nga yokk ak màggam. Wal muraadu taazimuhu, li ñu jublu ci màggal ko fi dunya bi ilaa'i zikri, bu fekkee ci àdduna la màgg muhammad mooy turam na yegg fépp. Est ce que turu muhammad yegg na fépp wala yeggu? Fan la turu muhammad des? Tur boobu mooy tur bi nga xam ne moom lañ ëpp li ñuy wax ci àdduna par bis. Pour ngeen xam loolu ci calcul bu gaaw, ata jàkk moo nekk ci biir Dakar xam ngeen ko, jàkka ju nekk danañ nodd, bés bu nekk ñaata yoon lu gën a tuuti juróomi yoon. Boo ko defee ñi nga xam ne benn waxtu bu nekk benn yoon la ñuy noddu, ñiy noddu ñaata yoon la ñuy wax ashhadu anna muhammadan, boobu boobu boobu boobu dafa tuuti, dinañ julli ah. ñiy julli ñaata yoon la ñuy taaya di wax ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu, ci biir taaya julli suba ñaata yoon ngay tudd tur muhammad, ñaari yoon. Julli tisbar ñaata yoon ngay tudd tur muhammad, ñaari yoon. Julli taksaan ñaata yoon, ñaari yoon. Timis ñaata yoon, ñaari yoon. Gee ñaata yoon, ñaari yoon. Sooy dugg ci jàkk julleegoo di nga tudd tur muhammad wala tudd di nga ko tudd, booy génn jàkk ci boo déggee ñuy nodd ah, boo déggee ñuy li xaam kon yonent baa ngi noonu. Mooy yow yàlla turam bi na daj aduna, diineem bi na gën a feeñ diine yëpp, shariaam na tasaaroo, alaaxira yàlla na nga ko jox ay may ak ay tiyaaba ba mu giijal, yowmal qiyaam na ram jaam ñi ci sa kanam, ëllëg alaaxira na nga ko jox place boobu ñuy wax maqaaman mahmudan allazi waadtahu. Loolu mooy allahuma salli ala muhammad, loolu lay tekki, loolu mooy maanaa bi. Mooy ci àdduna na nga kaweel turam, nga yëkkati diineem, shariaam des fii, alaaxira nga jox koy may ak ay tiyaaba yu ne gàññ, mu taxaw alaaxira ram jaam ñi ci sa kanam, ay xéewalam ak ay ngëneelam nga sotti ko ko place bu sell bu tedd boobu ñu naan maqaamu mahmud, nga jox ko ko ëllëg. Loolu mooy allahuma salli ala muhammadin, loolu mooy maanaa bi. Jëlee nañ ci Kaab, mu ne yenent bi alayhi salaatu wa salaam laaj nañ sahaaba yi, ñu ne ko qad alimna kayfa nusallimu alayka fa kayfa nusalli alayka. Ñun de yow yonent xam nañ buñ lay nuyu noonu lañ lay nuyoo, moom leer na xam nañ, waaye bu ñuy julli ci yow xamuñu nu ñuy jullee. Mu ne leen quulu allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama salayta ala ibrahima ba mu jeex. Lu doy waar mu ngi ci réew mi. Mooy yonent bi biñ ko laajee nan la ñuy julli ci yow, moom dafa am benn siira, benn formule salaatu bu mu joxe. Sahaaba yi biñ ko nee xam nañ lañ lay nuroo, qad alimna kayfa nusallimuk, léegi nag fa kayfa nusalli alayk, léegi ni ñuy jullee ci yow. Mu leen wax leen allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad ba mu jeex. Léegi naka la julli digg mi, am na salaatu bu gën boobu, salaatu boo xam ne dañ naan salaatu bi boo ko waxee ëllëg boo duggul àjjana poñeel yàlla. Naxuma leen de li may wax ni pas-pas la ci réew mi de, pas-pas. Am na salaatu boo xam ne ñu ne boo ko waxee ëllëg duggoo àjjana ñu ne da ngay poñe yàlla, ne ko fay ma li ma waxoon. Ñu ne salaatu boobu ku koy wird àjjana nga jëm, sa soxna àjjana la jëm, say doom àjjana la jëm, say jabar àjjana lañ jëm, say dëkkandoo nangam àjjana la jëm. Ñu ne salaatu boobu boo ko waxee ku la gis dugg àjjana, ku la gis rek dugg àjjana. Dem nañ sax salaatu boobu bu wutal ko tur ak yeneen ak yeneen ak yeneen yuñ ciy wax yoo xam ne place bi du maye wala waxtu yi du xëj pour ñu wax ko. Al muhim li am solo te am importance mooy jullit li ko yonent bi wax la war a gëm, li ko yonent bi indil la war a jëm. Ma ne yonent bi kenn indiwu fi fee ci kaw suuf si lu ëpp barke li mu indi moom, ku bëgg barke yonent bi indi rek la barke nekk, ndax ki yor barke gi moo ko jox ne ko yóbbulal li jaam yi. Kooku moo nañu wama ataakumur rasul faxuzuuhu wama nahaakum anhu, lu leen yonent bi indil jël leen lu mu leen tere bàyyi leen. Kon yonent bi nu muy indee salaatu, salaatu boobu lan moo gën a màgg ci jaamu yàlla yi? Mun ngeen ma ko wax, ibadaat yi jaamu yàlla yi lu ci gën a màgg julli, ban salaatu lañ ciy def? Lu garaaw mooy la xawla wala xawla, am na fi ay sénégalais yu ñuul yoo xam ne dañoo am salaatu, salaatu ala Modou Diop, salaatu ala Coumba Fall, am na de billahi wallahi taala. Fii ma toog nii, fii ma jàkkaarloo, am na fi benn waaye bu am salaatu. Salaatu ala Diw, mu am salaatu, ñu koy defal, ñu koy defal. Est ce que loolu diine la? Est ce que loolu diine la? Diine mooy lu yàlla wax, mooy lu yeneen di bindi. Lépp Imam Malik nee na lépp lu nekkul woon diine démb mënul nekk diine. Tey dañuy noppal suñ, dañuy nax suñ bopp rek ak di réeral nit ñi ak nar a jël ay nit yóbbu leen safara kese. Waaye li yàlla indi waxoon wàcce woon yonent bi jàngale ko ba mu jóge fi jeex na. Ginnaaw yonent bi ku fi indi dara, ku indi alxuraan wala nga indi ñaan wala nga kenn du ko jël. Ku ko jël tamit da ngay sonal sa bopp, doo am barke, soo ko defee tam doo am tiyaaba. Gis nga ni ñu mënul changé rakk julli yi, julli niñ ko mënul changé. Jaamu yàlla yi dafa wér ci ñun ne waruñu ko mun changé. Julli tamit ñaata rakk lañ julli léegi? Ñett. Su benn waaye nee damaa bëgg tiyaaba bu bëri, xaar ma julli juróom benn, ndax tiyaaba kooku li mu wax baax na wala baaxul? Li mu wax baax na wala baaxul? Non, waxuma loolu, ma ne li mu wax baax na wala baaxul? Baax na. Xoolal damay julli juróom benn. Gis nga di ngandalu nag di jéem a génn dënn. Non, six laa bëgg a julli parce que trois dafa tuuti. Yéen da ngeen da ngeen di julli lu bari, xam nga loolu ku ko wax dëgg-dëgg gars yi lay dégg dañ naan macha allah kii càmbar la. Waaye bu demee julli six rakka yooyu yàlla du ko nangu. Lu tax? Parce que trois la fi yonent bi indi woon. Lu tax kon yonent bi indi salaatu ne ñaan gii laa fi indi? Sahaba yi bañ ko laajee mu ne wax leen lii, beneen waaye ñëw ne la waaw yonent bi de bii la indi waaye man bi ma indi moo gën a baax. Nga gëm loolu. Te yonent bi nee na man bii laa la jox, waa ñi ne la man bii laa indi, man bii laa la jox. Te lu garaaw nee na yonent bi ama ko jox. Te digganteem ak yonent bi nekk na junni at ak nangam, junni at ak nangam nekk na digganteem ak yonent bi. Mu ne yonent bi ama ko jox, fan la ko joxe? Yonent bi génn na àdduna. Te lu garaaw mooy dafa ne bi ma koy jox face à face la ma ko joxee. Te yonent bi dee na. Face à face yonent bi dee na, mënu suul ko. Mu ne dama kaa gis face à face mu jox ma ko. Loolu doy na war. Loolu ay mbir yu yéeme la. Nanañ yàlla dafa sutura. Nanañ yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu lii mooy dëgg ñu topp ko. Yàlla na yàlla woon neen mu wërsëgal ñu lii mooy neen ñu sori. Yàlla na yàlla fëgg suñu xel yi ak suñu xol yi ba suñu xel yi mën a leer ba ñuy xam wax ju ñu mën a dégg rek ñu xam ndax war nañ ko topp wala war nañ ko mën a jël wala waruñu ko mën a jël. Mbokk yi jullu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam farata la wala du farata? Assalaatu ala nabi farata la wala sunna la wala mustahab la wala mandub la wala kuy tontu farata la? Nit julli nekkee farata, farata la ci nit ki mu ne fardun alal mukallafi fil umri marra, farata la ci julit mukallaf ku ñu toggu jëf, donte ne benn yoon la ci dundam mu wax ko. Rawatina nag buy julli bis bu nekk mi ngi koy wax, rawatina bu toppee njàngale ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam, kon lu gémmiñam di war a tudd bis bu nekk la. Kon julli ci yonente bi du sunna, du mustahab, du mandub, farata la. Farata saa yu ko déggee mooy lu la yàlla wax defal, soo ko bàyyee di ngay mbàkkaan. Kon fardu ayn la, fardun alal mukallafi fil umri marra wa hiya fi kulli hinin min assunan allati la yasihu tarkuha. Nee na salaatu ala nabi, julli ci yenent bi dafa bokk ci sunna yi nga xam ne du wér mukk ab julit di ko bàyyi di ko sàggane ginnaaw. Tey bokk na ci li dindi barke ci sunu dund bi ni mooy duñ def salaatu ala nabi. Mu ko def ñu bari si ñun buntaayaa ba pare pare nañ ci. Néew na ci ñun ñuy def seen i askar suba ngoon di ci boole salaatu ala nabi, dafa néew ci julli ci, dafa néew. Loolu bokk na ci li nu alak tey, mooy duñu bëril julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Wala yughfaluha illa man la xayra fihi, kenn du sàggane julli ci yonente bi ludul nit koo xam ne yiw fanaanul ci moom, nit ku bon rek, nit ku baaxul, nit ku nar a alku moom. Dong mooy sàggane tudd yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Ñëw na ci hadis Jibril ne qaala lahu innahu, ñëw na ci hadis fi hadis anna jibril qaala lahu, jibril nee na yonente bi alayhi salaatu wasalaam, annahu man zakarta man zukirta indahu falam yusalli alayka fa ab'adahu allahu wa ashaqahu. Jibril ñëw na ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko fépp fun la tudd te ay nit nekk ñu dégg ñu ne Muhammad te julli wuñ ci yonente bi, nee na ñooñu yàlla dina leen soril yërmandem te ñooñu yàlla gedd na leen. Bépp jullit lay wan différence différence bëgg yonente bi ak ñàkk koo bëgg. Léeg-léeg ci mbooloo mu mel nii nga ni Mohamed benn waaye daal ne nii gémm ñam nii wala mu wax ko ci xolam déedéet. Loolu bu dee ci ñun dëgg la ci ñun ne bëgg nañ yonente bi, ñu dégg ñu ne Mohamed jàkka ji dafa war a riir ne sallallahu alayhi wa sallam. Parce que bu ñu demee loolu ko wax am 1000F, 2000, 5000, 10000 ci kaw nu ñuy def. Ku dégg ñu ne Mohamed nooy def fa nga ne sallallahu alayhi wa sallam. Kon maa ngi leen di dénk sama bopp. Saa yi ngeen toogee ci barab ngeen dégg Mohamed na ñëpp dégg seen baat ni ngeen déggee tur bi Mohamed. Am na ba léegi ñu yënguwul de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Incha allah suñu dars bii di ñëwaat dañ koy def ci ngëneelu salaatu ala nabi. Lan moo ci nekk ci ngeen ngëneel ki koy def lan lay tiyaaba la yam. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na maa jalasa qawmun majlisan lam yazkuru llaha fihi wa lam yusalli ala nabiyihim illa kaana alayhim titratun fa insa azabahum wa insa ghafara lahum. Yonente bi nee na ay nit dunu toog ci benn place ci benn barab bu mel nii nu toog. Ñu toog ci place bi jóg tudduñu fa yàlla, ñu toog ci place bi jóg julliwuñu fa yonente bi ci seen yonent sallallahu alayhi wa sallam, illa kaana alayhim titra, lu dul place boobu dina nekk si ñoom perte. Fa in saa azabahum, bu neexee yàlla mu mbugal leen, wa in saa ghafara lahum, bu ko neexee mu baal leen. Waaye place boobu moom ñoom perte nañ ko, amuñu fa tiyaaba. Su neexee yàlla ëllëg mu mbugal leen ci loolu ñu def, bu ko neexee mu baal leen. Ñëw na ci beneen hadith yonent bi nee na man zukirtu indahu fa lam yusalli alayya fa daxala annaar fa abadahu allah. Képp ku dégg sama tur ñu ne Muhammad ci waxul sallallahu alayhi wa sallam, yonent bi nee na dana dugg safara te yàlla dina ko soril yërmande bi. Dana dugg safara te yàlla dina ko soril yërmande bi. Yonent bi alayhi salatu wassalaam nee na al bakhilu man zukirtu indahu fa lam yusalli alayya. Ki nay dëgg, kan mooy ki nay Sénégal? Mi la doon wax ku nay mooy kan, looy wax? Xam nga nay, nay mooy lan? Mooy ku dul joxe. Yonent bi nag nee na ku nay du kooku de. Ñu ne ko mooy kan? Mu ne ku dégg ñu ne Muhammad te waxul sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi kii moo nay. Allahu akbar, sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi nee na awla nnaasa bi yowma alqiyama aksaruhum salatan alayya. Yonent bi nee na ki gën a yey ci man ëllëg yowma alqiyam, maanaa ki may jege di ànd ak man, nekk ak man, gën a yey ci man mooy ku ëpp lu mu julli ci man, kuy ëpp lu muy wax allahuma salli ala muhammad, kookoo ëpp yowma alqiyam kuy nekk ak yonent bi alayhi salatu wassalam. Awalu naasa bi awla naasa bi, ñi gën a yey ci man ëllëg yowma alqiyama aksaruhum salatan alayya. Ñi gën a yey ci yonent bi ëllëg mooy ñi nga xam ne dañuy julli ci moom lu baree baree bari. Yonent bi nee na man salla ala nabi sallallahu alayhi wa sallam wahidatan sallallahu alayhi wa malaikatuhu sab'ina salaam. Képp ku julli ci yonent bi benn yoon mu ne allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama salayt ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Ku wax lii malaaka yi dinañ la ko wax juróom ñaar fukki yoon ak yàlla subhanahu wa taala. Yow benn yoon nga ko wax yonent bi, yàlla ak malaaka yi wax la ko juróom ñaar fukki yoon yow. Kon ñun ñoo nekk, ñun ñoo war a nekk ñan kon ndeysaan. Ah, parce que ñun nag soo gisee ñu mel nii mooy dañoo xamul aussi, wanuñu ñu li jàngaluñ ñu ko leneen lan nu won. Ay mbir yoo xam ne da ngay gis ko ci sonn, ay ñaan yoo xam ne amul bopp amul geen amul benn tiyaaba, nit ki di ci rey boppam bàyyi li gën gi mbindeef indi woon li nga xam ne moom moo ko wax te maa yantiqu anil hawa. Yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na min afdali ayaamikum yowmul juma fihi xuliqa aadam wa fihi qubit wa fihi nafaxa wa fihi saaq fa aksiru alayya min assalaati fihi fa inna assalaatakum mu'radatun alayya. Yonent bi nee na bis bi gën ci bis yi mooy bisu ajjuma, ci la yàlla bind aadama, ci la ko rey, ci la yàlla di def yowmal qiyam, ci la ñuy ëf béjjin bi ñëpp dékki. Yonent bi nee na kon bu bisu ajjuma jotee dee leen bëri lu ngeen di julli ci man su ajjuma, dee leen bëri lu ngeen di wax allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad bisu ajjuma. Fa aksiru alayya min assalaati fihi, bëri leen lu ngeen di julli ci man bisu ajjuma. Allahu akbar. Mu ne fa inna salaatakum, naka seen julli maaruudatun alayya, dañ ma koy gaaral, dañ koy indi di ma ko won, naan ma diw moo wax lii, diw moo wax lii, diw moo la wax lii, diw moo la ñaanal lii. Ndax du nekk gàcce ci ñun ñu ne yonent bi ne waa diw nag, ñu ne ko kay moom xamu la sax, ok tàllu la sax, moo ngi jàlamb ja ngi estaat ngi super ndaje kooku dem na kooku tàllu la yow yonent bi lisan. Allahu akbar. Bu ne woon fi ngay liggéeyee, boo liggéeyee ba ngoon dañuy jël li nga liggéey woon ko sa chef. Li nga liggéey woon doo liggéey. Yeneen bi ne la bisu ajjuma ne ngeen bëri lu ngeen di julli ci man ndax seeni julli dañ ma koy gaaral dañ koy indi ci man di ma ko won. Allahu akbar. Kan mooy ku nay koo xamante ne dañ naan diw def na 100 ñu ne diw na ñu ne moom la yeneen bi benn yoon rek la ko wax rek daal di jóg ndax bi mu ko waxee fekk boobu lamb jaa ngi waaj a commencé mu daw dem seytaan dem na yàlla jubal. Gis nga sunnaal nañ ci boo déggee ñu nodd waa ji buy nodd lu mu wax nga wax boo eggee ci hayya ala salaa looy wax bu waxee hayya ala falaa looy wax su paree nga wax allahuma rabba hadihi ad-da'wati tamma wa salati al-qa'ima atti muhammadan al-wasilata wal-fadila wa wassu maqaman mahmudan alladhi wa'ad boo yemee foofu baax na boo yeggee innaka la tukhlifu al-mi'aad baax na yonent bi ne la képp ku wax lii mu ne ëllëg yowmal qiyam xalaltu lahu shafaati yowmal qiyam yowmal qiyam man maa lay ramm doo ne ron dugg safara maa ngi ñëw jàpp sa lox dugal la aljanna loolu du garanti ñeenti ñun fi mu ñëwmul ñaan bi xaaruma tàmbalee ndey joor bismillah mën nga ko allahuma rabbi hadhihi ad-da'wati tamma mën nga ko waxal waxal nga ko yow waxal nga ko yow waxal nga ko yow nag yow nag yow nag da nga ko jàng yow nag da nga ko jàng yow nag yow nag yow nag yow nag yow nag yow nag yow nag ko jàng gis nga de yonent bi nee na maa lay ramm yowmal qiyam bëgg nga yonent bi ramm la yow nag yow nag kon ku bëgg yonent bi ramm la ñaan baa ngi noonu mu ne xalaltu lahu shafaati yowmal qiyama allahu akbar ay waay yonent bi di la ramm xool yonent ñoo jàpp sa lox loolu rëy na de ñëpp di la xool ndugal a biir firdaws muñ ne woon tey Macky Sall jàpp sa loxo di la dugal biir pale allahu akbar yéen a naan dama fay fanaan yi muntu bi laay tëdd ndax rek pale nga jóg yeneen bi moo ne xalaltu lahu shafaati yowmal qiyama waxul dama yónni Aboubacar waxul dama yónni Omar waxul dama yónni Ousmane bu yónni woon ñooñu sax dina neex waaye mu ne man mii man maa warlul maa la warlul maa lay ram man maa la ko warlul kon loolu boo ci dëkkee di ko wax booy dugg jàkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na booy ñëwee ba ci jàkk ci nga ni bismillah wassalaatu wassalaam ala rasulillah allahumma allahumma aftax li abwaab rahmatik nga dugal sa tànk ndey joor nga dugg nga julli ñaari raak nga toog di xaar julli gi yonent bi yónnee la ñaari malaak kii naan yàlla jéggal kii naan yàlla baal ko te julleeguloo allahuma aghfir lahu allahuma arhamhu te julleegoo waaw ngay julli ba pare génn bi ngay dugg ban tànk nga jiitaloon ndeyjoor bi ngay génn ban tànk nga jiital càmmoñ nga ni bismillah wa salaatu wa salaam ala rasulillah allahuma allahuma allahuma allahuma inni as'aluka min fadlik booy dugg allahuma aftax li booy génn allahuma inni as'aluka min fadlik xoolal def nga assalaatu ala nabi bi ngay dugg bi ngay génn bi nga déggee nodd bi sooy taaye yaa ngi tudd yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu moo tax boo duggee biir bàmmeel nit ñi suul la bay ñibi moo tax sénégalais yi wallaay war nañoo yeewu biir bàmmeel kenn du laaj Samba, kenn du laaj Muudu, kenn du laaj Tariixa, kenn du laaj Ndey, kenn du laaj Baye, kenn du laaj, xam nga lu ñuy laaj Mouhamed. Kon kay kii jar naa xam balaa ngay dee, loolu rek doy na. Bu ko dalay laaj sa Serigne nga ne waay man kay ci ngandum Tariixa laa bokkoon, diw la woon moo fa nekkoon, kooku kenn du ko laaj, yàlla xamul ko, kooku kenn du ko laaj bàmmeel. Bàmmeel bu la dugalee ba ñibi ñi ñibi di nit ñi di kannasu kannasu xam na ne foofu duñ fa laaj sax sa papa ak sa yaay. Lu lay wax maza kunta taqulu ala hadha al-abd muhammada sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad ma nga doon dégg waa loo doon wax ci moom yow fi nga nekkee ci àdduna loo doon wax ci moom. Ah ñu wan la image am nii. Fekkee ne amal mu'min fa yaqulu kuntu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu wa annahu ja'ana bil haqq min indillah. Seede woon naa ne Mouhamed mii de yàlla ko yónni. Seede woon naa ne la mu indi woon dëgg la mu ngi ko jëlee ci yàlla. Gis nga bu waaji waxee loolu te muy dëgg dañuy dégg benn baat di xaaj ci kaw asamaan naan sadaqa abdi, sama jaam bi de wax na dëgg, wax na dëgg de. Lalal leen ko lali aljanna, lalal leen ko lali aljanna, yaatal leen bàmmeel bi. Léegi nag amal munafiq awil kafir, bu dee waaji nafiq la woon wala yëfër. Bu ko nee loo doon wax ci Mouhamed mu ne laa adiri, xaw ma ko, xaw ma ko de. Ñu ne ko laa talayta wala darayta, xamoo te yàlla boo xamati. Yonent bi ne dañ ko dóor benn bol de bay na usney yi si diggante ñaari nopp yi fa yasihu sayxatan yasmahu man yali illa al insi wal jin. Yuuxu bi muy yuuxu ñëpp koy dégg ba mu des nit ak jinne. Yéen a toog fii rek waaye seeni bàmmeel yaay yuuxu kese la, ndax xam ngeen ne nit ñi xamuñu Mouhamed, xamuñu ko di sénégalais yi xam nañ ku nekk ba mu des Mouhamed. Allahu alladhi la ilaha illa huwa. Fii xam nañ ku nekk ba mu des Mouhamed, xam nañ ñuy football, xam nañ danseurs yi feccikat yi, xam nañ bàkkukat yi mbër yi, xam nañ théâtre kat yi, xam nañ rappeurs yi, xam nañu sax fas yi, fas yi fas. Da ngay gis sénégalais bu juddoo Sénégal xam benn juróom-ñaari maamu fas buy daw Angleterre, naan fas bi maamam États-Unis la yaroo, après mu màgg ñu jaay ko Allemagne, mu daw fa 6 mois dem Londres, dem France, di day topp fas bi. Suñ ko nee Mouhamed mu ne non vraiment xaw ma ci lu bari quoi, xaw ma ci lu bari sallallahu alayhi wa sallam. Ñun daal xamuñ ci Mouhamed lu dul Abdoulaye mooy papaam, Amina mooy yaayam, Makk la juddoo, Madina la faatoo. Tabala yi daal di rëngat dëng rëng loxo ci kaw bàkkaar ci suuf ñu ne nii est ce que sànni xaalis bi gars yi raatale yóbbu jëndi jaay oto. Ñun lii kese lañ xam ci Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. Kanoon yàlla jëggal mbokk yi, jullit bu xamul yonent bi rek alkuna ëllëg. Jàng ngeen ci alquran yàlla mu ne ëllëg ñi xamul yonent bi danañ matt seen ñaari lox. Wa yawma yaudu zalimu ala yadayhi. Ëllëg démb suba ñi xamul woon yonent bi yàlla ne danaan matt seen ñaari loxo. La lañuy rëcc, la ñuy wax yaa laytani yaa waylata laytani lam attaxis fulaanan xalila, yaa laytani taxastu maa rasuli sabila. Gis ngeen arrasul la ñuy wax, rasul sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla ne wa man yaasi llaha wa rasulahu fa inna lahu naara jahannam. Ku bàyyi yàlla ak yonent yàlla ne na safara nga jëm, bul sonn safara nga jëm. Fa inna lahu naara jahannam, wala jàng leen ci quluhi ya wa man yaasi llaha wa rasulahu fa inna lahu, loolu daal alquran. Wa man yusaaqi rasul min baadi ma tabayyana lahu lhuda, yàlla ne nu wallihi ma tawalla. Ku bàyyi yàlla ak yonent jàpp leneen, yàlla ne na la nga jàpp ma bàyyi la ak moom ba ëllëg ba nga yegsi. Li nga xam ne kooku amul yorul mënul, mbir maa ngi fii ci man. Nu wallihi ma tawalla la wax. Allahu akbar. Kon doomu nday ñoo ngi fii di dund deewagun, bu ñu dara jay, bu ñu dara nax, yonent bi la yàlla yónni, yàlla yónniwul kenn. Alquran 114 saar la, wax leen ma ci turu kenn ku dul Muhammad. wax leen benn yonent bu yàlla yónni Sénégal, bu yàlla wax turam ci alquran. Madame ay julit lañ, bu ñuy jublu penk la ñuy jublu, li yonent yi indi la ñuy def. Kon nag nañu xam yonent bi mooy kan. Dars bi di ñëwaat ngëneel yi wax ci salaatu ala nabi la ñuy def. Ñu ñaan yàlla may nu fekkee nangul nu. Asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu.